มีพ่อค้าคนหนึ่งออกมาค้าขายตั้งแต่ที่15จบม .3 ก็มาขายลอตเตอรี่ขายหนังสือพิมพ์ก็ได้เงินไม่เท่าไหร่ก็เลยขอยืมของเงินพ่อนะ 1,000 บาทเพื่อที่จะยืมรถกระบะเก่าๆเนี่ยออกไปค้าขายทีแรกก็เอาเสื้อผ้าเนี่ยสำเร็จรูปเนี่ยไปขายตามหมู่บ้านเพราะเขาคนนี้แกเป็นคนพิจิตรนะก็ไปขายตามหมู่บ้านที่เราเห็นแถวเนี้ยนะมีของสำเร็จรูปไปขายก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่เปลี่ยนมาขายยาไปตามหมู่บ้านต่างๆค่ำไหนนอนนั่งบางทีก็นอนวัดก็ไม่ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันก็เลยเปลี่ยนมาเป็นกลับมาขายเสื้อผ้าก็เรียกว่าฝืดเคืองพอสมควรและยิ่งมันมีปัญหาเพราะเนื่องจากแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วก็ต้องดิ้นรนให้มากขึ้นแต่ว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จนะวันหนึ่งเขาขับรถไปขายแถวพิษณุโลกพิษณุโลกนี่ก็มีสิ่งคู่บ้านคู่เมืองอยู่นะก็คือพระพุทธชินราชก็ถือโอกาสไปกราบไปทำบุญแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้มีโชคนะขอให้ได้ประสบโชคนะเพราะว่าค้าขายมาหลายปีแล้วในจิตห้านะจนอายุ20กว่าแล้วมีครอบครัวแล้วก็ไม่เจริญก้าวหน้าขอสักทีก็หวังขอจากพระพุทธชินราชขอให้ได้ประสบโชคบ้างทำบุญเสร็จก็มาจากวัดนะนั่งพักก็เห็นรถซาเล้งนะเดินผ่านหน้าเขาก็เกิดความสงสัยขึ้นมาก็เลยสอบถามคุยกับคนขับรถซาเล้งนะรถซาเล้งมีความรู้จักนะรถค้าของเก่าถามว่าไปเอามาจากไหนพวกของเก่าพวกขยะพวกเนี้ยแล้วก็ไปขายที่ไหนคุยไปคุยมาก็พบว่าคนขายซาเล้งนี่ก็มีรายได้ดีนะสามารถที่จะส่งลูกให้เรียนจบได้เขาก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าถ้าขายของเก่าน่าจะดีแล้วเขารู้สึกว่าเนี่ยคงจะเป็นโชคนะโชคที่ได้อธิษฐานเอาไว้เขาก็เลยลองนะหาของเก่าไปขายก็ไปเก็บมาจากหมู่บ้านต่างทีแรกขอของเก่าชาวบ้านชาวบ้านไม่ให้นะตอนหลังต้องเอาของเก่าที่มาถือว่าขยะนะชาวบ้านก็ยังไม่ค่อยร่วมมือเท่าไหร่ตอนหลังก็ต้องเอาของไปแลกเอาไข่ไก่บ้างเอาลูกอมทัฟฟี่ไปแลกบ้างนะก็คนก็เอาขยะมาให้ก็ตอนหลังก็เริ่มจะขายได้เริ่มจากขายรายได้เวลา800นะเวลา800บาทก็ทำมาเรื่อยๆปรากฏว่าเจริญนะคราวนี้สุดท้ายนี่เขากลายเป็นผู้ค้าของเก่าหรือว่าขยะที่รีไซเคิลที่เรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยตอนนี้เขามีโรงงานรีไซเคิลขยะที่ใหญ่สุดในประเทศไทยราคาก็เป็นหลายพันล้านนะชื่อสมไทยวงเจริญนะพวกเราที่มีความรู้เรื่องการขายขยะหรือว่าการรีไซเคิลนี่ก็คงจะรู้จักพ่อค้าคนนี้ซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ตอนนี้ประสบความสำเร็จมากที่เอามาเล่าเรื่องนี้นะก็เพราะว่าไอ้คำว่าโชคนะคำว่าโชคเนี่ย บางทีเรานึกว่าเนี่ยมันต้องมาในรูปที่ดูสวยสดงดงามเช่นถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเวลาเราไปอธิษฐานพระเนี่ยขอให้ได้มีโชคเนี่ยเราก็มักจะวาดภาพว่าโชคต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บางทีโชคก็มาในรูปของสิ่งที่ธรรมดาพื้นๆนะอย่างในกรณีของสมชัยเนี่ยโชคที่เขาเห็นทันทีทันควันหลังจากที่ได้กราบพระพุทธชินราชคือพ่อค้าสารเป็นน้อยคนนะที่จะมองแล้วเนี่ยเห็นว่าเนี่ยคือโชคนี่แหละคือข่าวดีแต่ว่าสมชัยนี่แกสามารถที่จะมองให้เห็นว่าเป็นของดีได้คือแกไม่ได้เห็นเปล่าๆไม่ได้เห็นแล้วผ่านนะแต่เห็นแล้วก็เกิดความสงสัยก็ซักถ้าคนเวลาเห็นรถขี่รถคนพยายามเราก็ไม่เห็นว่ามันน่าสนใจอะไรนะแต่ว่าสมชัยนี่แกสนใจนะพอซักถามก็นะปัญญาก็เกิดเลยนะว่าโอ้นี่แหละมันเป็นช่องทางที่จะทำมาค้าขายนะไอ้ขยะพวกนี้แหละนี่แหละคือโชคที่แกได้ประสบมาแล้วก็พุทธชินราชนี่นะบันดาลโชคให้ไม่ใช่ในรูปของการเจอเงินนะแสนหนึ่งหรือว่าเจอทองเจอเพชรไม่ใช่แต่คือการเจอพ่อค้าซาเล้งมันอยู่ที่มุมมองนะในสิ่งที่เราเห็นว่าธรรมดาเนี่ยที่จริงนั่นแหละมันคือโชคมันคือขุมทรัพย์ที่เรามองไม่เห็นแล้วก็สมทัยนี่แกก็เรียนรู้จากซาเล้งนี่ก็ทำให้แกมองเห็นว่าไอ้ทรัพย์สมบัตินะมันมีอยู่มากมายนะตามบ้านต่างๆก็คือขยะนั่นเองแกก็ขยะเนี่ยมารีไซเคิลมาขายจนกระทั่งร่ำรวยทั้งหมดเนี่ยชีวิตแกเปลี่ยนไปได้เพราะการที่แกมองเห็นไม่เหมือนคนอื่นเขาแกได้แง่ที่จากซาเล้งเวลาเรานึกถึงเวลาเรานึกถึงโชคหรือว่าปรารถนาโชคเนี่ยบางทีมันผ่านหน้าเรานะแต่เรามองไม่เห็นเราก็นึกว่ามันไม่มีอะไรแล้วพวกเรารู้จักเครื่องซีล็อกใช่ไหมเครื่องซีล็อกเนี่ยนะคนที่คิดเนี่ยนะเขาก็คิดแทบตายนะเสร็จแล้วเขาไปขายบริษัทบริษัทใหญ่ในตอนนั้นนะว่าเนี่ยเป็นเครื่องอัดสำเนาแต่ปรากฏว่าบริษัทนั้นเนี่ยนะไม่สนใจเพราะคิดว่าใครก็จะใช้เครื่องอัดสำเนากันเวลาจะต้องการก๊อปปี้ก็พิมพ์ซ้ำแค่นั้นเองนะมันมีกระดาษคาร์บอนสมัยก่อนนี่เราพิมพ์ด้วยกระดาษคาร์บอนพิมพ์ซ้ำใครก็จะซื้อเครื่องอัดสำเนานะเขาก็เลยไม่เอาไม่ซื้อปรากฏว่าชายคนนี้แกก็เลยตั้งบริษัทของตัวเองขึ้นมาเลยนะแล้วก็ตั้งชื่อบริษัทซีล็อกนะแล้วก็ผลิตเครื่องอัดสำเนาที่แกคิดขึ้นมารู้สึกไม่ใช่แกไม่ได้ผลิตเองไม่ได้ตั้งจะไปขายนะไปขายที่บริษัทนะปรากฏว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทเล็กเห็นเลยนะว่าเนี่ยโชคมาแล้วของดีมาแล้วก็เลยรับซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็พิมพ์แล้วก็ตั้งแล้วก็ผลิตเครื่องซีล็อกเครื่องอัดสำเนารวยไม่รู้เรื่องเลยรวยกันเรียกว่าเป็นพันล้านเลยอันนี้คือก่อนยุคที่จะมีคอมพิวเตอร์หรือพิมพ์เตอร์นะคือบริษัทแรกเนี่ยโชคมาแล้วแต่มองไม่เห็นมีคนเอาของดีมาขายแล้วมองไม่เห็นแต่อีกบริษัทหนึ่งบริษัทเล็กๆเนี่ยเขามองเห็นแล้วเนี่ยคือโชคแล้วก็เลยฉวยเลยนะคราวนี้ก็เลยรวยไม่รู้เรื่องเลยคือโชคเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะออกมาชัดๆนะบางทีมันต้องใช้มุมมองใช้ปัญญาด้วยอย่างที่พูดเมื่อวานเมื่อเช้าเนี่ยนะไอ้การมองเป็นนี่ก็สำคัญนะถ้ามองเป็นก็เห็นธรรมในทำนองเดียวกันถ้ามองเป็นก็เห็นโชคนะไอ้สิ่งที่เราเชื่อเป็นโชคบางทีมันกลายเป็นทุกข์ก็มีนะอย่างมีคนหนึ่งเนี่ยถูกลอตเตอรี่แกซื้อหลายใบ ก็ได้20ล้านแกเป็นพ่อค้าหาบเล่ห์นะคล้ายๆกับสมไทยเนี่ยขับรถกูเลงกูเลงไปแต่ว่าซื้อลอตเตอรี่เขาบอกว่าได้20ล้านถ้าเป็นเรานี่ก็โชคใช่ไหมโอ้ไม่ต้องทำมาหากินแล้วปรากฏว่าเดือนต่อมาขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐว่าสดยัดชาติตัวตายเพราะอะไรเพราะว่าพอคนรู้ว่าจะได้จะถูกลอตเตอรี่นี่คนก็แห่มาเสนอตัวมาเปิดเผยว่าเป็นพี่เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นผู้มีบุญคุณเยอะไปหมดแกก็ให้นะแต่ให้แล้วเขาก็ยังไม่ถูกใจไม่พอใจก็คิดว่าเขาน่าจะได้มากกว่านี้นะให้หมื่นก็คิดว่าตัวน่าจะได้แสนก็เขาได้ตั้ง20ล้านทำไมให้เราแค่หมื่นเดียวไม่พอใจก็โทรศัพท์ไปขู่จะทำร้ายตัวเขาและความเหนียวแกก็เครียดมากก็เลยกินยาน้ำยาล้างห้องน้ำหวังจะฆ่าตัวตายปรากฏว่าลูกสาวช่วยเอาไว้ได้แล้วแกก็เลยให้สัมภาษณ์ในสื่อพิมพ์ว่าเนี่ยเมื่อย้อนระลึกแล้วเนี่ยไอตอนเป็นพ่อค้าหาบเล่เนี่ยมีความสุขกับเป็นไหนไหนตอนเป็นพ่อค้าหาบเล่หาช้าปีนข้ามมีความสุขเป็นไหนไหนไอ้20ล้านนี่ไม่ได้โชคเป็นเคราะห์ไปเลยก็ว่าได้มันคือสิ่งที่นำเคราะห์มาสู่ตัวแกที่ทำให้อยากจะฆ่าตัวตายให้โชคกับเคราะห์นี่มันไม่ได้มาซื่อๆตรงๆนะไอ้สิ่งที่เราเห็นว่ามันแย่ๆนี่มันอาจจะเป็นโชคก็ได้ไอ้สิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นโชคอาจจะเป็นเคราะห์ก็ได้อย่างพวกเราก็รู้จักสตีฟจ็อบส์นะสตีฟจ็อบส์นี่ก็ถูกไล่จากบริษัท Apple ที่ตัวเองตั้งขึ้นมาแอปเปิลนี่เขาตั้งมากับมือตั้งแต่เป็นอายุ20กว่าแล้วเขาก็เป็น CEO ตอนหลังเอาเข้าตลาดหุ้นพอเข้าตลาดหุ้นเสร็จนะกรรมการก็เห็นว่าเขาเนี่ยไม่มีความสามารถก็เลยไล่เขาออกโอ้โหเจ็บช้ำน้ำใจมากนะบริษัทเราตั้งมากับมือแท้ๆกับไล่เราออกก็เสียความรู้สึกไปนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยไม่กี่ปีเนี่ยเขาก็ไปไม่นานเขาก็ไปตั้งบริษัทใหม่ชื่อ Pixar นี่พวกเราที่นักดูหนังคงรู้จักนะ Pixar กับ Next นี่ก็เป็นบริษัทคอมพิวเตอร์ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ให้กับมหาวิทยาลัยบอกว่าเขาได้ไปเรียนรู้การทำธุรกิจนะจากบริษัท Pixar แล้วก็ Next เนี่ยตอนหลังเนี่ย Apple เนี่ยย่ำแย่นะต้องเรียกตัวเขากลับไปออนวอนนะโดยการซื้อบริษัท Next นะพอซื้อบริษัท Next ก็ถ้าบอกได้ตัวสตีฟจ็อบส์ไปสตีฟจ็อบส์ไปคราวนี้นี่เขากลับมาแบบคนที่มีความรู้ด้านธุรกิจแล้วก็ทำให้ Apple นี่ยิ่งใหญ่กลับมายิ่งใหญ่แล้วยิ่งใหญ่กว่าเดิมสามารถจะผลิตอะไรใหม่ๆได้ iPod iPad อะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมันได้มาจากประสบการณ์ที่เขาทำที่ Next นะซีจอต้องบอกว่าเนี่ยไม่จะไม่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเขาเลยนะถ้าเกิดเขาไม่ถูกไล่ออกจาก Apple เขาเลยว่าในการถูกไล่ออกจาก Apple เป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเราบางคนนี่การถูกไล่ออกคือข้อกลับนะเขาเคยคิดแบบนั้นนะแต่ตอนหลังเขาเพราะว่าเนี่ยคือโชคนะเพราะมันทำให้เขาได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะที่ไม่เคยเรียนรู้จาก Apple มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องโชคเรื่องเคราะห์นี่มันต้องฉลาดในการมองนะพวกเราอยากจะได้โชคแต่มองไม่เป็นโชคก็เลยผ่านหน้าเราไปครั้งแล้วครั้งเล่านะแต่ถ้าเรามองเป็นก็สามารถจะหยิบฉวยได้แล้วก็มาเตรียมรับพรอิทธิตังปฏิตังตุมหังขออิทธิผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วที่ปัณเณวะ